یا حبیب احمد مجتبی، یا حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ میں کھو گیا، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اسی گم شدہ کا سلام لو یا حبیب احمد مجتبی، یا حبیب احمد مجتبی، یا حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ میں کھو گیا، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اسی گم شدہ کا سلام لو یا حبیب احمد مجتبی، میں طلب سے باز نہ آؤں گا، میں طلب سے باز نہ آؤں گا، تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا، تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا، جو تیرے کرم سے ہے آشنا، جو تیرے کرم سے ہے آشنا، اسی آشنا کا سلام لو یا حبیب احمد مجتبی، میری حاضری ہو مدینے میں، میری حاضری ہو مدینے میں، ملے لطف مجھ کو بھی جینے میں، تیرا نور ہو میرے سینے میں، تیرا نور ہو میرے سینے میں، میری اس دعا کا سلام لو یا حبیب احمد مجتبی، کوئی مر رہا ہے پر، کوئی مر رہا ہے بہشت پر، کوئی چاہتا ہے کمال کو، کوئی چاہتا ہے کمال کو، میں تجھی کو چاہوں خدا کرے، میں تو جی کو چاہوں خدا کرے، میری اس دعا کا سلام لو، میں تو جی کو چاہوں خدا کرے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے تیرے نام سے بس میں تجھی کو چاہوں خدا کرے میری اس دعا کا سلام لو یا حبیب احمد مجتبا. وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا اسی جان سار کا واسطہ اسی جان سار کا واسطہ کہ ہر ایک گدا کا سلام لو یا حبیب احمد مجتبا. تمام اولیاء کے بلند سر ہیں قدم پہ جن کے جھکے ہوئے اسی پیارے غوث کا واسطہ اسی پیارے غوث کا واسطہ کہ ہر ایک گدا کا سلام لو اسی پیارے غوث کا واسطہ. یہی روز و شب ہے دعائے دل یہی روز و شب ہے دعائے دل کے مروں تو تیرے دیار میں یہی مدعا ہے حیات ہے اسی مدعا